The United States has no right, no desire, and no intention to impose our form of government on anyone else. Witam, Damian Krępa, informacje Rebelian FM. Informacje dla tych, którzy nie chcą być już tłem. Fakty inne niż BBC, CNN. Macie trochę niewygodnej prawdy, a więc tak. Korporacje wprowadzają nam nowy ład. Finansiści pod siebie układają świat. Gospodarcze kajdany to smutny fakt. Nierówny podział i rabunek jawny, uwaga. Nasz dom bezpieczny, bo oddziela go szlaban. Za szlabanem terroryzm, przemoc, intifada. Wszędzie kamery, gdyby talib się skradał. Strachem podzielić pomysł to już dawny. Łapmy za broń, dalej na Irak. Wojnę z terrorem wkrótce pozna Iran. Ameryka miażdży, niech żołnierz tyra. Prosto w oczy git, chciałeś, to masz fakty. Partyzan, masz z pierwszej ręki te fakty. Radio Partyzan, dla żony prawny jak ty. Radio Partyzan, pogląd na świat niełatwy. Jedziesz, nie chcesz iść w tył, chodź z nami i płyń. Zrzuć ciebie jarzmo o budylin. Kolejny kurwa żart, świat potępił Chiny. Słyszysz ten zgrzyt, to ekonomii liny. Dziś potępiają, jutro wiadro wazeliny. Światowa polityka, spadły teatru kurtyny. Nie ma kolonii, jasne gówno, nieprawda. Nikt się nie wyrwie z kolonialnego jarzma. Zamiast wojska, bankierów, gwardia. Zamiast gubernatora, koncernów, mafia. Zamiast komandosów, ziarno z Monsanto. United Fruit Company trzyma za gardło. Takie fakty polityk zaprzecza twardo. Pomalowany czerwono-brunatną farbą. Bla, bla, czytam otwartą gazetę. Piękna sterta reklam, półprawd i zaprzeczeń. W Sejmie jak w Koloseum raport przedstawienia. Rząd się zmienia, bieda się nie zmienia. Radio Partyzan, masz z pierwszej ręki te fakty. Radio Partyzan, dla żony prawny jak ty. Radio Partyzan, pogląd na świat niełatwy. Więc jeśli nie chcesz iść w tył, chodź z nami i płyń. Zrzuć ciebie jarzmo o budylin. The first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. A ty przekręć pokrętło na jedyne słuszne pasmo. Bo w życiu nie jest łatwo, o tym gra Partyzan w radio. Swoją gadką jak babką, karmią cię inne stacje. Twój umysł staje się klatką, ja mówię to czas na akcję. Nadaje radio Partyzan, z miejsca wypadku wprost. Tu gdzie lokalny radykał, dzieci prowadzi na front. Przeciw piechotna mina, to władzy donośny głos. Coś się kończy, coś zaczyna, dzieci bez nóg oraz rąk. Wierzymy, mamy tą wiadomość prawdziwą. Pieprzony Babilon nie zakłóci naszej audycji. My gramy to na przekór cenzorom. A to co tu słyszysz, to manifest wolnej myśli. Modyfikują żywność, modyfikują sumienia. Modyfikują wszystko, sami nie chcą się zmieniać. Tu gdzie majątek jest towarem, a egoizm jest jego cłem. Ty bądź prawdy przemytnikiem, tak jak Rebelian FM. Radio Partyzan, masz z pierwszej ręki te fakty. Radio Partyzan, dla żony prawdy jak ty. Radio Partyzan, pogląd na świat niełatwy. Więc jeśli nie chcesz iść w tył, chodź z nami i płyń. Zrzuć ciebie jarzmo o budylin. $10 was just serious.